مبرخ دیکھتا ہے، جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بشارت ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو دین میں ترقی ہوگی اور جنت میں داخل ہوگا، مقاصد میں بھی کامیابی ہوگی. اگر کسی آدمی خواب میں دیکھا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تو یہ خواب دیکھنے والے کے دین کو پختگی کی علامت ہے. چلیے، ہر جگہ نہیں ہے، بعض خواب کی تعبیر اور بھی ہوتی ہے. مثلاً دیکھا چاندی کی بیڑیاں ہیں، شادی ہوگی، یا پیتل کی بیڑیاں ہیں تو کوئی پریشانی پیش آئے گی، یا سفر میں دیکھتا ہے بیڑیاں پڑی ہیں تو دیر لگے گی، وغیرہ مختلف تعبیرات. چلیے، اللہ زمان المومن، زمانہ جب قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب بہت کم غلط ہوگا. خطابی نے امام ابو داؤد سے نقل کیا ہے کہ یہاں مراد لیل و نہار کا تفارق ہے. اس پر اشکال یہ کہ ایسا تو موسم ربیع میں ہوتا ہے، اعتدال ہوا کی وجہ سے دیکھیں، یہ مومن کے ساتھ خاص نہیں. صحیح یہ ہے کہ اس کا تعلق آخر زمان سے ہے. مومن اس وقت قسم کرسی کے عالم میں ہوگا، اس لیے اچھے اچھے خوابات کے ذریعے اللہ اس کی تسلی فرمائیں گے. بعضوں نے کہہ دیا کہ زمان مہدی مراد، بعض کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ، دجال کے قتل کے بعد کا مراد. راجے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زمانے ساتھ مراد ہے. مکان من النبوہ فإنہ لا یکذب، یہ ابن سیرین کا قول ہے. آگے آتا ہے قال محمد وانا اقول، محمد سے ابن سیرین مراد فرماتے ہیں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. چلیے، حاضری ہی چلے، یہ کہنے والے ابو ہریرہ ہیں. چلے، خیالات پاک کی شکل میں نظر آتے ہیں، یہ حدیث نسل ہے. کبھی شیطان پریشان خواب دکھاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی بشارت دکھائی جاتی ہے. چلیے، کرتے ہیں گلے کے طور کو، یہ جہنمیوں کا کی سزا ہے، اس لیے یہ چیز بس ناپسند کی جاتی ہے خواب میں. چلیے، سوات وقت کی جمع ہو. چلیے، حدیث مفصل سے ستم بار بین ضرورت پر حدیث سے مرکو پوری ہو گئی، اس کے بعد دوسروں کے اقوال ہیں. قید کے بارے میں جو مضمون والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گمان غالب کے درجے میں منقول ہے. خواب میں جاری چشمہ دیکھنا نعمت برکت ہے. قرآن دادی نے ہمارے حصے میں آئے. چلے، یفعلو بی ولا بکم، اور حاشیے کا نسخہ ہے ما یفعلو بی، یہی راجح بخاری کتاب الجنائز معمر کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ لفظ یہی ہے. ویسے معمر کے تلامذہ میں ان کے لفظ سے نقل کرنے میں اختلاف ہے، کوئی لا یفعلو بھی نقل کرتا ہے اور کوئی لا یفعلو بھی، اسی طرح عبدالرزاق نے نقل کیا ہے. چلیے، چلیے، اگر کوئی آدمی کتاب دیکھتا ہے جو پرانی دنیا سے نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے. کبھی انسان کو کوئی رتبہ ملتا ہے, کبھی علمی ترقی, علمی اور عرفانی ترقی ہوتی ہے, کبھی کسی اور مقصد میں کامیابی ہوتی ہے. کنویں سے ایک دو ڈول نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کوئی حکومت ملے گی, لیکن زمانے حکومت میں کچھ پریشانیاں بھی پیش آئیں گی. اس کے علاوہ اور بھی تعبیرات ہیں. طالب علم اگر دیکھتا ہے تو مان یہ ہے کہ اس کی استعداد میں کمی. آپ نے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہے تو یہ بیداری میں آرام کی بشارت ہے, لیکن اگر کوئی خواب میں اپنے کو چت لیتا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ تمکن کی علامت ہے, اور اگر منہ کے بل پڑا دیکھ رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ شخص کے پیچھے کا کچھ علم نہیں. اہل صلاح کے لیے عمل صالح کی بشارت ہے. طالب اور طالب علم وغیرہ کو اپنے اپنے حال کے اعتبار سے خواب نظر آتا ہے, اس کی الگ الگ تعبیر ہے. خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا آلام آسام سے طہارت کی بشارت ہے, اور مقاصد میں کامیابی کی اگر وہ پورا ہو گیا اور پاک پانی سے ہوا. چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا دوڑ رہے ہیں, یہ علامت اس بات کی کہ اس بچے کے دل میں نماز کی قدر ہے, اس کی فکر ہے. چلیے دیکھتا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے, پڑا انگڑائی لے رہا ہے الو کہیں کا. چلیے میں نے کب کہا دیکھا, یہ کہا دیکھتا ہوگا. خواب میں طواف کرنا اچھا خواب ہے, حج عمرہ شادی مقصد میں کامیابی طہارت میں جنوب. چلیے خواب دیکھا کرتا تھا, اب نہیں دیکھا, اب تو کچھ بھی نہیں نظر آتا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ موتی کی طرف سے موت آلو کو فائدہ پہنچے گا. تعبیر مولی اثر کو اللہ نے بڑا مل کر دیا. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے والد اس کو جوتے سے پیٹ رہے ہیں. اثر میں تو ڈر گیا بھائی, پتہ نہیں کیا تعبیر ہوگی. اثر نے کہا شفقت عنایت ہے باپ, کے لیے صاحبات دہر میں سے اس کو تعبیر میں بڑا ملکہ ہے، لیکن ایک دم کھوسٹ ہے تو بولتا نہیں، نہ ہر ایک سے بات کرتا ہے. چلیے کھوسٹ کسے کہتے ہیں؟ بڈھا کھوسٹ ہو گئے. چلیے میں کالوں کو ڈانٹ رہا بہت، تو وہ چلا گیا کہ اس کو کیوں ڈانٹ رہے، یہ تو ٹھیک ہے، جن ہے جن. چلیے ایک صاحب تھے کہتے تھے فرشتہ ہے، فرشتہ معلوم نہیں کہاں سے نکال کے لاتا. چلیے خواب میں ہو گیا تو بیداری میں اطمینان اور بے خوفی اور اصول امن کی بشارت ہے. چلیے فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دائیں طرف چل رہا ہے تو اس کے اصحاب امین اور فوق فی المقاصد میں سے ہونے اور فوق فی المقاصد کی علامت ہے. چلیے خواب میں اگر کسی نے پیالہ دیکھا تو یہ بھی اچھی علامت ہے، کوئی عورت ملے گی یا کسی عورت کی طرف سے مال ملے گا، اور پھر بھی پیالے کی کیفیت اور آدمی کے لینے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، جیسا خواب ہوگا ویسی تعبیر دی جائے گی. اگر کوئی نو ہونے والی چیز اڑے تو اس کے معنی اس میں قرار و ثبات نہیں. چلیے نشید ہے ان ابن عبید، عبید جب تدب ان ابن عبید سب نے نشید. چلیے ذاکر ابو ہریرہ کتاب المغازی میں اس کی تصریح آ چکی ہے. فقطعت ما اسی طرح پر واقع ہو گیا حاشی کو نقطۂ فقضیعتہما یہی سوال مراد فقضیعتہما. گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی مختلف تعبیریں، کبھی اس کے حلال ہوتی ہے اور کبھی اگر سالار لشکر دیکھتا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے اس کے لشکر کے لوگ کبھی کچھ ہوتا ہے. نفخ فی المنام آنکھ خواب میں پھونکنا، اس کی تعبیر کلام. پہلے تو ہم اچھے خواب دیکھا کرتے تھے، کبھی کبھی تو دیکھتے ہی نہیں، اس کے بیان میں کوئی حرج نہیں. میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، میں نمبر 10 میں رہتا تھا، جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایک ہندو راجا آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اپنی کو بھی بچاؤں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں، جس مٹی کے لوٹے میں میں تھوکتا تھا میں نے وہی اٹھا کے مارا، وہ غائب ہو گیا. کے ہیں راجا. میں نے مولوی اظہر سے پوچھا اس کی کیا تعبیر, کہنے لگے یہی جو تو سبق پڑھاتا ہے بولتا ہے, یعنی یہ دفاع عن الاسلام ہے. اگر خواب دیکھا کسی چیز کو کہیں سے نکال کے کسی اور جگہ پہنچا دیا, اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ چیز یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی. وبه ما أخذ من إسماعيل بن الخلافة وقفني أنت عبد الحميد أن سليمان يجعل قد بقى وقفت أنت وضع مدينة نطيل إليها. سؤالي في حديث ترجمه في مطابق من ترجمه من إخراج تذكره اور حدیث میں خروج کا اس کا جواب یہ کہ مسند احمد میں خرجت کے بجائے اخرجت وارد ہوا ہے. فلعل المصنف اشار الیہ. چلیے سیاہ عورت کے خواب میں دیکھنے کا بیان. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو سیاہ دیکھا اور اس پر سیاہ غالب ہے تو یہ کوئی مکروہ ناپسندیدہ چیز, لیکن یہ کوئی عام تعبیر نہیں. ایسا حال ایک مرتبہ الہ آباد کے ایک گاؤں کے ایک حکیم صاحب کے متعلق سہارنپور کے ایک حکیم صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ مسجد کے منبر پر سیاہ جبہ پہنے ہوئے ہارمونیم بجا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی نے تعبیر دی اور کیا یہی کریں گے. میں نے کہا کہ ان صاحب یہ بتائیے وہ تھے کیسے, کہ اہل حدیث تھے اور بہت متبع تھے. میں نے کہا یہ ان کے آخرت میں رفیع درجات کی علامت اور مقامی محبوبیت پر فائز ہو گئے ہیں, کیونکہ محبوب جب حسین ہوتا تو اس کا جوڑا بسا کا سیاہ ہوتا ہے, کیونکہ گورے بدن پر کالا لباس بہت ہی جچتا ہے. جب یہ تعبیر میں نے دی سارے حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے تعبیر ڈھونڈ کے لائے. میں کبھی نیکی ان کی تھی اس لیے میرے سمجھ میں آیا یہ خراب تعبیر اس کی نہیں ہو سکتی. اسی لیے خام خواہ کسی کے بارے میں ویسے ہی اٹکل نہ مار دیا جائے کہ اس کا دل بدھ ہے کہ پوچھ لو, اگر واقعی میں خراب ہو آنکھ بند کر لو. کسی کا دل دکھانا کوئی خوبی نہیں. کہ آپ مولانا عادل صاحب کو کبھی کبھی سلواتیں سناتے رہتے ہیں تو بھائی گاما ہے پہلوان ہے, اس کو میری سلوات سے کیا تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی. موٹے آدمی کو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ تھپڑ مار رہا ہو تو اس کو چوٹ لگتی ہے کہ کچھ بھی. تو یہ تو موٹا دیکھو کیسا ہے, چھوٹا الموٹا الجھوٹا. کہ جھوٹا کیا ہے؟ گاڑی میں نہیں بگی میں چلتا ہے میں اصحاب بگی. چلیے اگر کسی عورت کو دیکھا اس کے سر کے بال پراگندہ ہو رہے ہیں تو یہ خواب بڑے پریشان کن ہے, کوئی کسی پریشانی کی خبر دیتا ہے. بعض اس کی تعبیر بخار بھی کی جاتی ہے. اگر خواب میں تلوار ہلاتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ سالار لشکر جنگ میں کامیاب ہوگا, کبھی کسی مقصد میں کامیابی کی بشارت ہوگی, کبھی مال اس کی تعبیر ہے, کبھی بیوی ہے, جیسا موقع ہو ویسی تعبیر ہو. اگر کوئی آدمی خواب میں جھوٹ بولتا تو ایسے شخص کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ دو جو کے اندر گرہ لگا دے. جو کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ خواب پوری کیفیت بیدار کرتا ہے. جب آدمی خواب میں جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہ شعور غلط شعور ظاہر کرتا ہے. اس لیے اس کی مناسبت سے اقدام شعیرتین کا اس کو مکلف قرار دیا جائے گا. بیان کرے جیسے بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے ایران توران زمین آسمان کے خوابات سناتے ہیں. ایک تعلیم کا کئی میل کا خواب سنایا. ہم تو بھی سیدھے سادے تھے. میں نے کہا بھائی بڑا اچھا خواب دیکھا تو ایک لڑکا میرے پاس آتا جاتا تھا. کہنے لگا بالکل جھوٹا ہے. میں نے کہا کمبخت تو اس سے جلتا ہے اسی لیے تو یہ سب کہتا ہے سمجھے. لیکن وہ بچہ صحیح کہتا تھا. اس نے ویسے جھوٹ گڑھا تھا. ہمارے ناظم صاحب کی عادت تھی کہ جب وہ ان سے اس طرح کی بات کہتا تو اس کے منہ پہ وہ تردید نہیں کرتے تھے حیا کی وجہ سے. اسی طرح ایک طالب نے ایک طوفان نیل خواب سنایا کئی صفحے کا. تو حضرت نے فرمایا حضرت شیخ سے بیان کرو. اب ان صاحب نے وہ تو بڑھا ہوا خواب تھا. اس کے در پردہ کوئی حقیقت تھی نہیں. اصل بات لوگ موجود. جا کے اپنا دفتر کھول دیا لیکن حضرت نے التفات ہی نہیں کیا. وہ لڑکا جو تھا جو کہتا تھا کچھ بھی نہیں ویسے دم ہانک رہا ہے اس کو جب معلوم ہو تو کافی خوش ہو رہا تھا. میں کہا کمبا خود جلتا ہے اس سے اسی لیے تو اس کے ہر چیز سے خوش ہوتا ہے. یہ بات نہیں بےچارا اس بچہ تھا اور شعور بہت عمدہ تھا. تو بہرحال اس کی جب بات صحیح ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتا تھا. چلیے اس بچے میں نے خوبی دیکھی. بہت میں مارتا پیٹتا تھا. کبھی میں نے اس سے کسی بات سے ناگواری نہیں دیکھی. ایک ادنا سے بس. حالانکہ سبق میں بہت اس زمانے میں پیٹتا تھا. ہاں ہاں دورے کے سبق میں عبارت پڑھتا تھا دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا اور پیٹتا رہتا تھا. میں وہ ہوتا رہتا تھا. چلیے کہاں کا تھا؟ بڑی جگہ کا. کہاں؟ یو پی. خوبی تھی کہ سب استاد اس کو چاہتے تھے. سارے استاد چاہتے تھے اس کی. خوبی ہی ایسی تھی. چلیے عمر گجراتی چمار پھوڑے تھے. گجراتی طلبہ عام طور سے چمار برادری سے تعلق رکھتے تھے. منصب یو پی کا تھا. یا پوپ یو پی این پو یو پی. چلیے منصب والا عمر کا جو کیوں کہا واو نہیں ہے اس کا. جو واوی نہیں ہے یو پی. چلیے منصب والا عمر کا ہنس رہے کالا رجل الکالا. دیکھو ہنستا ایسا دانت نکالتا ہے. اس کا دانت اگر امریکہ دیکھ لے تو ہندوستان سے معافی مانگے گا. ارے بھائی یہ دانت مار دے گا یہ. چلیے کیوں یہ ہندوستانی ہے. اس کا دانت دیکھ کر کے امریکہ ہاتھ جوڑے گا. یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ میں بہت تھک گیا. سر میں بہت زور سے درد ہو رہا. سر میں پیٹھ میں کمر میں موٹھے حیوان بالکل اجہل الجاہلین، ایک حرف اس کو نہیں آتا، بالکل پاگل ہے، وہ کبھی کچھ پڑھ اور دیکھتا تو تم اس کو آرام جاتا کرے، وہ خبیث ہے پورنیہ والا، پورنیہ کا خبیث ہے یا کیا؟ خبیث پورنیہ نہیں ہے کہ آپ کام بھی کراتے ہیں، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، خبیثوں کو تو خبیث ہی کہنا چاہیے کہ بچے یہ سب نہ لکھنا مجھے، میں بھول جاتا ہوں، القاب ہی دیتا ہوں، صرف ایک آدمی یاد ہے بیل، اس کا لقب کئی سال سے بیل دے رکھا، تو یاد کرتے کرتے یاد ہو گیا ہے، یہ دیکھیے جیسے کوئی چمار کا چلیے گجراتی بچے کا آپ کا رشیا، تو کتاب لیے تھا اس پر لکھا تھا ساتوں پھیرو، اچھا میں بہت ڈرا، میں نے کہا یہ پتا نہیں کیا ہے، یہ جادو پڑ رہا ہے، پھر چپکے سے موقع تلاش کر کے گجراتی سے ذکر کیا، میں کبھی ایک آدمی کو میں نے دیکھا کتاب لیے ہوئے تھا اس پر لکھا تھا ساتوں پھیرو، تو پھر انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ ساتویں چکر کی دعا، صحیح ہے سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ آدمی اپنی آنکھوں کو ایسا خواب دکھائے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی بغیر دیکھا خواب آنکھوں کے دیکھنے کی طرف منسوخ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس کو اپرل پیرائز نے کہا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا، لہذا جھوٹا خواب ذکر کرنا گویا اللہ کی طرف جھوٹ بات کا منسوخ کرنا ہے، اس لیے اس کو اپرل پیرا فرمایا گیا، پیرا جمع فریا کی، فریا کے معنی کس، چلیے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خواب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، اس لیے کہ اگر آدمی تعبیر دیتا ہے تو خواب دیکھنے والا اور پریشان ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے فلا يحدث بها الا حبيبا او لبيبا، وجہ یہ ہے کہ سمجھدار آدمی کو اگر جانتا ہوگا تو صحیح تعبیر دے گا، اور محب محبت کی وجہ سے کوئی غلط تعبیر دے کر پریشان ہو، میں نے ایک مرتبہ ایک تاخیر دی تو ایک شخص نے بڑے مشہور عالم تحریر مر گئے، عجیب سی بات کہی، میں نے مولوی اکبر سے کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا اور تعبیر یہ سمجھ میں آئی، اکبر ایک پکا آدمی، اس نے کہا تیری تعبیر ٹھیک ہے بس چلیے، میں بچوں خواب کی تعبیر کے بارے میں بڑے بڑے مولویوں کو بھی بہت کم مانتا ہوں، مولوی اکبر کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، غلط تعبیر دیتے ہوئے نہیں دیکھا، انتہائی صاف بات کرنے والا انسان، ہاں جس سے ناراض ہوں مجھے پتا نہیں، کسی اور سے پوچھو، سمجھ میں آیا ہاں کہ میں بھی بھائی کسی کو جھوٹی تعبیر نہیں دیتا، نہ تعبیر جھوٹی دیتا ہوں نہ جھوٹا مشورہ دیتا ہوں، نہ مجھے ان باتوں سے مناسب ہوتا، خام خام کسی کو ستا کے کیا تمہیں کچھ سمجھ گئی. اب جو کوئی جھوٹا ہو تو اس کو تو جھوٹ ہی سمجھا جائے گا، کیا بات ہے کہ جھوٹا جھوٹا ہے یا جھوٹا ہے یا جھوٹا ہے، کہ کسی سے پوچھ لو کیا ہے کہ اتنا موٹا ہو گیا ہے کبڑا جیسے مانتا ہے گولم گول. چلیے خاندان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے پد کے ماٹ ہے منہ. چلیے وہاں کے پاس صاحب ایک صاحب آئے کہنے لگے میرا بچہ گھر میں آیا، کہنے لگا ابو ایک آدمی آیا اتنا بڑا داڑھی لگائے پھر رہا، ہمارے یہاں چھوٹے بچے یہ سب کہا کرتے. ایک اور ہمارے گاؤں میں آتے تھے بہت چھوٹے سے، پورے گاؤں کے بچے ہم اس کے پیچھے پھرا کرتے تھے، پورے سب پوری فوج ایک گاڑا دوسرا تیسرا چوتھا. ایک دن صاحب اس نے ہم کو زور سے ڈانا، کیا ہے اب ہم بچہ کمپنی طرف کو چکر ہو گئے بھاگے وہاں سے. لوگوں نے بتایا کہ ہیں تو پستا کرتے کہ ان کے بہت بڑے بڑے جوان بیٹے ہیں، بس اللہ تعالی نے ان کو قد نہیں دیا. شیطان سے مراد خوابات پریشان، اور اگر واقعی کوئی جو ہے حقیقی خواب ہے اور اس کی کوئی تعبیر تو پھر وہ شیطان کی طرف سے. چلیے اس مسئلے میں اختلاف کہ خواب کی کوئی حقیقت مقررہ یا وہ تعبیر کے تعبیر ہوتا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ تعبیر کے تعبیر ہوتا ہے، معبر تعبیر دے گا ویسے ہی خواب ہو جائے گا، اور اس کی تعلیم ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. انس اور رویا لے بولے عامری ماجا، لیکن یہ حدیث غیر ثابت کے ریدے رقاشی رہی ہوئی. ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے، وہ رضین و قیلی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجاء علی رجلین ما لم تعبر پیدا و برت رقاش، اور ترمذی میں سقط. اس کی سند بھی کلام سے خالی نہیں، اکثر محققین کی رائے کی خوابات کے حقائق مستقلہ ہوتے ہیں، وہ تعبیر کی تعبیر. ابو عبید القاسم بن سلام، ابو محمد بن قتیبہ، ابو اسحاق زجاج، فقیہ باللہ سمرقندی وغیرہ کی رائے، اور یہی امام بخاری کی رائے، اور یہی ثواب اس لیے کہ جب خواب اللہ کی طرف سے تو اللہ کو خواب میں علم دائر کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معبر کی تعبیر کے تابع ہو جائے؟ اللہ جو خواب میں دکھاتے ہیں وہی اس کی تعبیر ہے، لیکن اس کی تعبیر تک ہر شخص نہیں پہنچ پاتا. ہاں البتہ اگر معبر اول تعبیر صحیح دے پر رویا لے اول عابر، اور یہی پہلی دونوں روایتوں کا محمل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری نے احادیث متعارضہ میں خلاصہ یہ ہے کہ خواب کی حقیقت مقررہ ہوتی ہے، وہی اس کی تعبیر ہوتی ہے. اسی لیے صدیق اکبر نے جب تعبیر دی اور حضور سے پوچھا سب تو ہم اختار تو آپ نے فرمایا سب تو بعد ہوں واختہ تبادا، اگر رویا لے بولے عابد ہوتا تو حضور کیوں فرماتے اختہ تبادا، اور جہاں رویا لے بولے عابد فرمایا ہے یہ اس کی فرمانا کوئی لگ، یہ اس وقت صورت پر محمول جب معبر اول تعبیر داں ہو اور خواب کی پوری اور صحیح تعبیر دے دے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے من لم یر رویا لے اول عابر اذا لم یصب سے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا اگر معبر اول مصیب ہو تو الرویا لے اول عابر ہے، اور اگر مصیب نہیں ہے تو الرویا لے اول عابر نہیں ہے. ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ خواب کی کئی تعبیریں ہیں، خواب زو جہاد میں پہلا معبر جو تعبیر دے گا وہی اس کی مراد ہو جائے گا. اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا پہلے معبر کو چھوڑ کے جلدی دوسرے معبر سے پوچھ لے جو صحیح تعبیر دے دے، تو ایسی صورت میں الرویا لے والے عابر نہیں ہوگا، اور اگر تعبیر کر دی تو پہلے معبر کی تعبیر کے اعتبار ہوگا. ان سب توجیہوں کے لیے اشکال ہے کہ جب خواب اللہ کی طرف سے علم ہے تو اس میں معبر کی تعبیر کا کیا دخل ہوتا. اس لیے امام بخاری نے جس جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے وہی ثواب خواب کی حقیقت مقررہ ہے، اگر معبر اول اس کو پا گیا پر رویا لے اول عابر، اور اگر نہیں پایا فلن یصب. چلیے کو ٹپکا رہا تو چلیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھنے والے کے خواب کو کہ جب تعبیر دے کر حضور سے پوچھا اسد کو ہم اختار کو، تو حضور نے فرمایا سب تباہ تباہ صدیق اکبر نے وضاحت چاہی لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی اور فرمایا لا تقصی. علماء و مشائخ اس سلسلے میں رائے زنی کر رہے ہیں کہ وہ خطا کیا ہے. ابن قتیبہ اور اسماعیل ان کے اتباع میں کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے تعبیر دینا, اس پر اشکال یہ کہ تو انہوں نے تو اذن نبوت سے تعبیر دی. اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود اجازت نہیں دی, ان کے استئذان پر اجازت دے دی. نمبر دو, علامہ محلب فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے ثم یوسر لہو, یہ ہے وہ کیونکہ حضرت عثمان کے لیے جب رسی کٹی اور ان کی وفات ہوئی تو ان کے لیے وصل نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد علی کے لیے وصل ہوا. اس پر اشکال یہ ہے کہ یوسر لہو قلم حدیث میں ثابت ہے اور ان کے لیے وصل سے مراد یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو کو بار بار ناگوار پیش آ گئے تھے شہادت ان کا کفارہ ہو گئی اور اللہ تعالی شان ان کو مقام رکھی نصیب کر دیے. نمبر تین, امام طحاوی خطیب بغدادی ابن جوزی کہتے ہیں اس میں خواب دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ زلہ سے سمن و اثر ٹپک رہے ہیں. سمن و اثر کی الگ الگ تعبیر ہونا چاہیے تھی. صدیق اکبر نے ایک کی تعبیر دی قرآن سے, حالانکہ ان کو قرآن و سنت دونوں کو تعبیر میں ذکر کرنا چاہیے تھا. نمبر چار, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں خطا کے معنی ترک, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تینوں آدمیوں کی نام کی تصدیق نہیں کی حالانکہ انہیں نام کی تصدیق کر دینا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الفتن خلافت الخلفاء میں یہی اختیار فرمایا ہے اور اس کے علاوہ علماء نے اور بھی باتیں کہی. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دیتے ہیں, وہ یہ کہ اس شخص نے جن تین آدمیوں کو دیکھا تھا اس سے کون